نو کله به د سپی خوله کې لاس منډله هغه به سټله کله به یې دله مخ سټلو چارچاپېره یو پوره قیصه وه هغه مړه شوه نو د مردان نه یو لیونی راغی ښه مالداره کوري نه یي نو هغه هلته په دربار جوړ کړو او اوس مشهوره ده په اسپو ابۍ باندې نو ابۍ د سړو ویدي وویل اسپو ابۍ ده نو ما رشکواله ته وویل ما تاسې نه سیوا ته مخل ما نه دي لیدلې تاسې سپۍ ته م ابۍ وایي ما یې خلکو هر څه ویلي دي خو سپۍ ته یې ابۍ نه دي ویلي نو تاسې او دارنګله د انسانانو مور ته یې ابۍ ویلي دي خو لیکن د سپو مور ته یې ابۍ نه دي ویلي خو ما یې تاسې ډېر کم وخت یم نو هغه یو زموږ ملګری دی ناغرته دا پرتو بوخکری دی خدای غر کی دیو زمون پرتو بو وستر نو کال په کال پروس اورس کی نو نیکان بدنام کړه داد من دانو ذمہ دار دی نو تو ډیری بابا وی د من دانو زم پخپل غریب د دانې نه وفات شوه بعضو د تبو نه مړ دی زمون علاقه کی یو کس د تبو نه مړ او هغه د تبو بابا دی نو دا اوس تصرف ځکه الله عبادت کړي دا اوس الله ته نږدې شوی دی نو دا زمون وسائل دی بلا فرقه داوا چا غیوه سره دی مخلوقاتو کی اوچتا مرتبه اخود عیسی علیہ السلام دی بغیر دفلار نا پیدا دی نو دا دا اللہ نائب دی او پلار دا زوی مخ کئی خبر ایمانی نو دا سی دی لکه دا پا حکم دفلار کی نو زینی او لگی دفلاری ورتوی زینی ورتوی چی زوی دی زینو در آلیہ دی نو دا قصه شروع کرد انشاءاللہ دا دی مشرکان و اقسام موحدین و دا منافقین و دا اصول کی رازی خودل تمنگ دا شرک و دا بدعاتو تزاد و تقابل دا وجه ندا خبر کردی و دا یو اتفاقی مسئله و ناقل عاشر عاشر چا داوی چه الہ ری قبر فرس اولا گیدل بے اولیاء و تکارون اللہ سپارلی نو دا خو شرکو تبایی و ارسی تبا کرن ویدا ذریعہ دا اللہ تا او شاہ سے بوئی چا خان نواب ملک چودری او دا خلق دا وکرن اللہ تای بخرر کرن نشت دا داسی اکل او داسی ملک چی داغی دا پار آلیہ نی توبد چی داغی بندگی نکی گی کم کلی تا چیزیں ز کله کله لاړ شم ملګرو ته زه یم ستاسي کلي کې چېرته ستاسي یو علاج شته د ځمکې قبرونو کې چنډې نو چې په کوم کلي ګرځې نو درې څلور الهه پکې پراته وي نو داسې کلی نشته دی چې دا بېدیني نشته دی الله دې د دې خلکو سینو ته مسله د توحید کوش کړي الله وایي عباد امثالکم سوره اعراف یو سل څلور نبی کې و خلقو ولې تباه کیږي دا نیکانو ته چې تاسې آواز کوئ نو دا خو بندیان دي ستاسې غونده کې څه معنه ده عاجزه دي ستاسې غونده کې بنده محتاج دی خوراک ته محتاج دی تلو راتلو ته محتاج دی نو دام دغسې محتاج دی الله ته نو یو محتاج یو سوالګری به بل سوالګري له څه ورکړي الله دې زموږ عقایدو او زموږ د اعمالو اصلاح وکړي وصلی الله تعالی مختلف قسمه کارونه د شرک کړی دي خدا کارونه کول په مینا او محبت سره او دغه سیزونه وسایل او ذرایع د قرب د الله یې ګڼل خو طریقه یې غلطه وه بوت جوړول یا جنډې ودرول یا کانی په خپل ځان باندې د بابا او د قبر مګل یا کفړې وغیرہ چې د هندو په دکان کې کپڑا و نو کپڑا و خوچی دلتا پا بابا باندیو پا زیارت باندیو غرزولا نو دا برکتی شو یا دارنگلا چینی او گوڑا چی پا دکان که دا اندو و که دا انگریزو نو دا گوڑا و چینی و نو منو بدل خو چې کله دا په یو نیک بنده قبر او په دربار کې کېښودی شو نو بیا یې ورته وویل چې دا خورده ده او دا برکتی شوه. دا ولې دا خبره کوي؟ بې ذات خو دیو دې سیزونو ته آلیحه نه وایي او نه دونه دیو بیوقوفه وو چې په خپل لاس باندې شی جوړ کی کاڼی یا په خپل لاس باندې پټو یا په خپل لاس باندې قبر ته نیک بنده دفن کی یا ستوری وی سپوږمۍ مار لړم وغیرہ چې د کوم شی عبادت او تعظیم شوی دی. دا ولې شوی؟ دا د دې وجې نه چې نسبت هغه چا ته وشو چې هغه د دوی په نیز باندې معظم و، اینې نیکان و، نو چونکې دوی په دې کې تبرک او توسل د نزدېکت لټی دا تعظیم دی، نو دا کارونه دیو د محبت توجه نه کوي او تعظیم دا عبادت دی. نو کوم تعظیم چې حق و دا الله ناغه تعظیم دی شروع کو د مخلوقاتو. د دې وجه نه خلقو د شرک بنیاد کې خودو دا تعظیم د وجه نه د محبت د وجه نه عبادت شروع کو فدینیتم چې مونږ اصل کې عبادت تعالی الله داغی کولی نشو، هغه خو ډیر اوچت دی. نو چا شروع کړه عبادت دستوری او چا د نور او چا تعظیم د نیکانو شروع کو په دې نیتم چې زمونږ خلص خاده او خرابه ده، من خو ګنهګار یو په خپله سوال نشو کولی الله ته، نو دا به زمونږ دپاره شور سوال کوي او مونږ دپاره به حاجتونه غواړي. نو که د عام بنده قولی نو د بنده خبره ده، خو که دا د یو نیک بنده نو بیا هغې ته نسبت کوي د تعظیم چې د اقدس خبره ده. نو حضور اقدس داسې ویلی دي، بیا بنده ته دا نسبتونه کوي، د القاب د تعظیم ورته وړاندې کوي. نو که وی ورته چې مفتی صاحب ووایه نو هغه نه وایي، وی اقدس صاحب داسې ویلی دي یا قدس سره دای ویلی دي. نو اصل کې یا علی کرم الله وجهه کرم الله وجهه، نو دا خو در وافظ و ایجادو او سنیانو لگیدل پدی آرام شو کلمه غلطه ده، د تعظیم طریقه نه غلطه شو. کوم تعظیم چې د الله شانو ناغی پریخودو، زکا شاہ سے پہجت اللہ البالغه کی یو کم شفیتم صفحہ کی داغی تفصیل کردو، سینی اولا گی دل دربارونو تا چیرہ دی دربارونو تا زو، شیرستانیم ذکر کردی دی الملل کی دا سی سو قامق الشتا دی چی پخفل لاسوی جوڑ کی و بیا ورتو چی دا خودے دی، نا نا خوائی دا داغنیک بندہ پټو دی، نو کدی ته زه عبادت کوم ناغه پی خوشحالی گی. نو دی ته اللہ اختیار ورکڑے، دا اللہ پیدا کری دیو کی تاثیر آچولے دی اللہ، نور سپوگمئی زمک آسمانونا نیکان بزرگان سونا بوتان چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی اغمات کریو ناغه دا نیکانو انبیاء په شکلونو باندیو، نو منگ دا دی عبادت کونو دا اللہ تا گرانو، اغا نیکان گرانو اللہ تا، نو داغی اغا پٹو او شکلوم گران دی اللہ تا، نو دا دی وجه نا اغا حیاکل او شکلو نای بیا جوڑ کرم او مستقل دا شرک بنیاد کی خودی شو. دا دی وجه نا زینی ورت شروع شو سیده کئی سجدہ بوتانو تا دربارونو تا او زبح داغی پنوم بانی، شاہ سے بیوش پیتا مصفہ کی ذکر کئی او قسمونه خوري د هغوی په نومونو بابا مې دي ووي او په بابا مې دي قسمي او په لوی ځان مې دي قسمي. داسې قومونه چې هغوی د مچ تعظیم شروع کړو بس چې مچ کینی نو وروسته عیسی نه خوځي خالي مخکې هغه خوځي نو دا د تاثیر نه خالي نه دی. چا د مار عبادت شروع کو ځکه دا ضرر رسوي او جو دغه صفت د الله دی چې مخلوق ته ضرر رسوي. دی چې چک ولګوي جو بیا سړی مري او جو وجل کارم د الله دی جو دې کې تاثیر الله اچولی دی نو که د تعظیم من کو نو الله خوشحالیږي. نو د مار عبادت شروع شو، د سخي عبادت شروع شو، د غوا عبادت شروع شو، دا ازمری نور روز انشاءالله را روان دی. دا مصیبت ولی جوړ شو؟ دا د محبت د وجې نه، د نیک بنده سره مینه محبت وه نو د هغې تعظیم کې دا څیزونه شروع کړو. جنډې، غلافونه، غلاف د بیت الله نو لګېدل د بنده په قبرې باران ته کېښودو. بل جماعت باندې غلاف نشي اچولی، مناسک کبیر کې ملا علی قاری ذکر کوي. غلاف صادر غوړول دا ته په یو کمره یو بل جماعت باندې نشي اچولی چې دا الله کور دی، نو په جماعت یې نشي اچولی. اوس دا غلاف ته به قبر اچي. دا ولې؟ یاره دې قبر کې نیک بنده پروت دی، نو که زه د دې قبر تعظیم کوم نو دې نیک بنده سره د الله مینه وه، نو داسې وګڼه چې زه د الله سره مینه کوم، نو د ده په خاطر به ما وبخي. د دې وجې نه شاه صاحب په یو شپېتمه صفحه کې ذکر کوي، دا یې قائم مقام ذکر کړی و او اخته و په دې مرض باندې. او بعض خلکو چې کوم دی هغه روحانیات لکه اوس هم خلک وایي چې روح راځي په بلۍ کینی او آواز هم کوي، نو که موږ دی ته آواز کوو نو ځکه دی ته الله اختیار ورکړی دی، نو دا ګن دی ولړلو. او په دې ګن باندې اخته دي شاه صاحب وایي ډېر مخلوقات اقسام د خلقو، نو چا خو الله بالکل یېر کړی دی، نو داسې ګرځېدلی چې عبادت نه کوي بې د شرکاو نه، او حاجتونه هم دې شرکاو ته راکوي او التفات نه کوي دی الله ته اصلا بالکل. نو بالکل الله یې پرېښی دی. مخلوق ته چغې وایي د هغې نظایر په هر زمانه کې جدا جدا. لکه دې زمانه کې خلقو یعنی چا ژوندي ته آواز کړي چا مړه ته غایبین ته، اوس هم خلق یریږي چې امریکا او دا سوپر طاقت دی نو د هغې نه یره شروع کړه، نو دا هم شرک دی، ګناه ده. هغه بنده دی او دلته شته دی هم نه لرې دی، غایب دی. او ته بیا هم وایې نو یاره وای غائب دی خو تواتر سره ثابت دی طاقت یې، نو موږ وایي د هغې نه په اوچت تواتر سره اختیار د الله ثابت دی، نو بیا هغه ته ولي آواز نه کوي؟ نو مشرکانو که شرک کړی دی نو په دې اعتبار نه دی کړی لکه امام رازی هم دا وایي، نور مفسرین هم ذکر کوي چې هغه داسې قمقلو چې د ځان نه به جوړ کوم او سیده به یې کوله. د دې وجې نه امام دارمی رحمه الله هغه د جاهلیت دور اوله حصه کې ذکر کوي د سنن، صحابه و حالات ذکر کوي، صحابه خپل حالات په خپله بیانوي چې موږ به لاړو نو چې ښایسته کاڼی به مو ولیدو نو د هغې عبادت به مو شروع کړو. دا ولې؟ دا اله نه و، دې کاڼي ته اله نه ویل، هغه دونه قمقل نه و، خو هغوی ویل چې دا حسن دی کې الله اچولی دی نو دا نیازمین دی، نازولی دی، نو که ده ته سر ټیټوم نو الله پرې خوشحالیږي. نو دا د مینې کافرو او د مینې مشرکانو. نو د شرک ډانچه چې جوړه ده نو بنا ده په محبت، خو طریقه د محبت غلطه وه. نو د غلطۍ د وجې نه لار چې کومه قبلې ته وه نو هغه یې خطا کړي، نورخاته ته ولاړ دی. لکه ناشنا مل ته سړی لاړ شي نو هلته هغه له پکار دی چې تپوس وکړي، من یو پیرتلی و یو مرگره نور خاطه تا ادریدو زغلی شما اکور والا چی راووتو نمات انتپوسو که زمان مرگره یو رکات دو کلیو ما خیبله کم طرف تا دا نوارا ما تا خیبله و خودلا نمات ما اوز توبه و باس سلامو گرزو نمات پسی ادریگم اغسطره و نوسا دادا مینه و چیزا اللہ عبادت کن خوگور غلط ولادو نو دا رنگ لده مشرک و دا مبتدی مینه دا خو طریقه د مینه غلطه ده د پلار سره مینه یو طریقه ای د الله سره مینه یو طریقه ای د بچی او د زنانه سره مینه د عام دوست سره رشتہ دار سره مینه مسلمان سره مینه مظلوم سره مینه خو طریقه د مینه خودلې د الله تفصیل دا کړه دین داغه نبی نو د مینه کافر دی او بعضی صدی جاہل کافر دیں حین عادی دیں بعضی وجود دا اللہ نے بالکل منکر دے لکا داہری لوی حیمار آغا وی چیزی دستا وجودی او وینی جو بس منعی او چی وجودی نہیں جو بیعتن خلار بانی کینا او پخ پلا دا بدحیاتو نبیہ انکارم کئیو منیم تب اچی گوری نو دا تب ظاہر وجود نشتا دیں خو ترمامیٹر کی دی وی دو نئی تبا دا 103 دا 102 دا کتوی تبا زر سر ننمانم نو دہری موی چو گورت دو نئی بیوقفی شتا دے گا نا نمانگ وای دا دی تبی وجود سدی دا تبا رال سنگا او دا سن جوڑا شوا اولی رال دی سڑی سر ایسو رانوا او پا کم زین ننو تلا او یا کم زین کی پٹا شوا او استا پا دی بانی چو ایراجو کو نو دا پا کم زین دی ہوئی سلو چر تلا را دا بدهی امور دی نو دا حمار لان دی بدهی منی او چکم آلا ترین اجلا دا بدهاتو نا اللہ دی نا اغن منی نو زین منکر شو دا وجود دا اللہ نا لکا دهریان خر نو یو ماده فرس دی اغا ظاہری وجود تا گوری یو دهریان دی اغا تاثیر دا زمانی منی وما يهلكنا الا الدهر نختمي مونگلرا مگر گردشت زمانی زمانہ اوڑ راشینو د جمی شی ختم شی او چی جمی راشینو د اوڑ سیس ختم کی سفرلے راشی نو ا د جمی ا رس چی وین ا ختم شی د سفرلی را زرغون شی نو کایو سڑے پدی اوقاتو کی یا سطور و سپگمه خطو کی او کزیدو کی تاثیر گنی او دا مؤثر بزاد گنی نو مشرک دیں او کده داوی چه مؤثر پارسیس کی یو اللہ دی خدا اللہ عادت داده چی جمعی کی باران کئی دی کل کل هم نکی دا اللہ عادت داده چی جمعی کی اسمان کی درز دروز نئی زکا سامان دخل خودن نکوٹو کی نو سل اور دخبر ورکی چل گلری گئی او دا اوڑی باران کی درست دروزی زکا سامان باری ارس پراتی نو کناسا بی باران پیو کی بغیر دا خبر نا نو ارس بی درشی اللہ خپل بنده نا خپل گئی ناول درست دروز شروع کی انده سامان دا گئی خو کل ایدا سیو کی چو الٹائی کی دا اوڑی درست دروز نکی او دا جمعی دا غراری شروع کری نو دا ندا چکنی همیشه بدا پشکال کی باران کی نو تیرشی پشکال کی سترگی اسمان تا نیولی وی نو دو بو درک نو نو کدا وی چی کئی خوی اللہ خود دغا دغا وقتونو که دا اللہ دا رحمت امید دیر وی دیری کئی نو بیا مشرک نده او که معاصری گنی نو آغا روایت دا بخاری چی ننش پا دیر کافیر شو پا اللہ ایمان راوڑو پا غیر اللہ ما حاصل مانا اکلا چی وی بارانو شو بینو کتا فلانی ستوری دا خطو دا وجین او دا پریوتو دا وجین تاثیر نو دا حریان وی چه تاثیر زمانه کئی گردش کئی انقلابات راجی لکه او سم وی دام دا دهریت یو نو آدم خپل از مک خپل اختیار مانه بربند گردن منگ وای د خدای زمکا او د الله اختیار مدبر الله دی چغه وای خو پویږي پنه چې زکسونه کفر کوم باز ویل د طاقت سرچشمه عوام دی د پنجاب هغه بلاګي او دغه متبعين اتان ته نمخ کړه او دارن له کوم دی هغه بچی ورپسې دی نو هغه ته دا پته نه وه چې د طاقت سرچشمه صرف ذات د الله دی واستعینو اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله نو د طاقت سرچشمه الله زمکه د الله نو د الله اختیار نو په زمکه به قانون وی صرف د الله نو بعضی ماده فرس شو یو حقیقی ماده فرس دی لکه اغا دا هریان روس چین جاپان وغیره یو په حکم د ماده فرس تو کی دی لکه د دې زمانی تش دخلی سیاسی مسلمان تش دخلی سیاسی مسلمان بس مسلمان هم نور تپوسی نشته دی چیره دی سکی و سنکی دقا الفاظ د مکی مشرکین هم ویلن چه منگا مسلمانانی و پدین ابراهیمی و وعده ای کولون دارن لا نکاون ای کولون پرده با ای کولون دی خو پرده هم نکی دی دا مشرکین هم لاندی دی حجیانو تروتی بیور کولون دیو خدا جانو نا پیسی آلی ابی زمزم و ببی و لور کولی میل مستو یعنی هر قسم خدمت بی کولو عبادات طول کولا خدا عبادتون چی دیو کولا طریقه غلط و پاگی که دا اللہ سرا سن اصن یزبینی ام دا کلیو کئی اللہ خو کدا ور سرشی نو اللہ پی خوشحالی گی و ددی مخ کتا نغرزی نو شاہ سے با داغی نمونہ ذکر کئی خپل حاجتون بیدی آلیہو تا پیش کول او سو گو رئی دا چاچ بیماری بی یا بچے نکی گی نو نیک بندہ درگات زیو کنزی دا سی دلات بزرگ ستوان بیور کل بخاری نور روایتونو کی راجی یلی تو سویق او اوزا خافی ریوان اوود سوا یا اوق و نصر بزرگانو او داغی دربارونو تتلل او داغی نبی گوختل او سم دی ملکیو گو ری دربارونو تزی خافیرو نجومیانو تزی تاویزون معلومی داغی نه حاجتو نه غواری ندا نکی چیرا اللہ نزدی دے نحن اقرب الیه من حبل الورید اللہ نزدی دے دسار گونو نم نو اللہ تاوازولی نکی چی دیز نزی او بری او دربار تا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگا وی دق شرک دیو دا بی دی دی دا چی او سرے وی زما دل تسوال لقب لیگی او بل زیت زی دیو نیک بندہ قبر تا چال تا زما سوال دیر خی قب لیگی نو دق شرک دی دا خی مشرک دی که سوال قب لیگی نو زکریہ علی نبینا علیہ الصلاة والسلام دارنگ لام د نور و انبیاء واقعات اغوی چې د الله نه غوښتلی دي نو د عبادت په ځای کې سوالونه کړو نو دې خلقو کجنډې ودرولې کدا نو کارونه یې کول دا د وجې د محبت نه چې نیکان پې خوشحالیږي نو چې نیکان خوشحاله شي نو دا الله ته نږدې دي نو زمنګ دا عمل به مونږ نږدې کړي الله ته دا منطقیانو صغرا کبرا و بیا به حد اوسط تینا مقرر کٹ کو نتیجه بیا ور کئی نو نیت خو خو طریقه غلط وا نو شاہ سے وی حاجتون بیداغی نو اختل او سم لاش پنجاب تا دیورتا منگوائی چی دا دوی دادا دی زکا داتا خزانی ورکون کی توی علما حجویری پا دا غزی کی نشت دی احمد علی لاہوری رحمه اللہ بویل چیزا یقینی دا خبر کوم چی دل تاغا ندی اخوا دی اوس پی دخار دیوال لاغل ختم شوی دی او دغا چی دا چا دی نو دادم روافیز و ایجاد دی مصنوعی قبر دی کنوی دی لٹھائی که دن چرتی اوڈو که اونو بس منگ دی بیا فانسی که منگ ارتدوائیو کنو دن پا کیسو منشت دی نو داغن ایک بنده سر مینه کئی نو مینه ای سونه دا چه دن ورتزی نو شاکه بورتنا او چه دین دا اللاوی قرآن و سنتی یا مسئله دا توحید بیانولی یولون الادبار نو بیا شاگولی بیا شاگرزی خوکا دا بیدینای کاریون دیوی مخی تبکلک ودریگی چه دا بیدینای نوانه اوڑی آکی فین دا چه بودفرست دی چه سیده ونده که ورد افراد دی نو پلانه دا دیسی زی موار دی دا بادو او پلانه دا زوی ورکولو لکاغ نیک بنده دا اللہ دی پی رحمتون اولیگی پیر بابا وی آغا ٹک پٹک چه کم دی ناوی پا جوڑا کی ورکی اوزوی بغی کی ورکی تومیٹا کارخانه دا ورسران نو دای بدنام کرنه اکان اینی باباگان دلالان دی خپلی لون خوی نیشت زکا چه اغا وفات شوی دی کنا دا وفات نبات خو تولد و تناسل سلسله قد کی مسلم روایت دی چه بنده مرشی نو دا عرص عمل ختم شی نو دا عملیم ختم دی اوسی تولد و تناسل نکی گی نو چه دا خپل ندی خود بل بورکی کنا نو چه دبل ورکی نو آغا برزا کئی هم کنا دغا مانا نده مگر ده دلال ده میلی نو دا بیزتی ده بابا نشو منگو ایدا خود توحین ده نیک بنده اوز دیوی کئی ده محبت پا دغا بانی خدا ده ده آغا توحین دا ده آغا بیزتی ده بعضی اولگی دل نمونه ورطا کیخو دل ده لیوانو بابا لیوانه بابا بعضو تی نمونه کیخو دل دیوانه بابا ما د سوات مرګرو ته ویل ما تاسو نم لیونی مانه دي لیلی هر ملکی ځان ځان لیونی ناوی بدا ویل چې دیوانه بابا او دس کولو نو دا نیکانی بدنام کړی دی الله دې دې ته هدایت وکړي دا د مینې د وجې نه په دروغ تفلی دي زیاته او کمه یې کړې وی او دس کولو نو او دس سر نه کیدو چا ورته ویولی چې وی قتل نټول کول مې عبادت راوستي وی او دس خودی تا نوی چاسی دا بار نلاس پیرا کاغا چی دن ندی خس افا کری نی افریشن دی ورلنی کرن خب پوست ماسترم کول غواری نو علا دا او دس تی نوستو گورا چی دی او بندر لگون دا کیسر آبار شنو ڈاکٹر تی رسی چی افریشنو کئی دا زنشم ٹنگ والی او آغا طول هر سب بار کی خود نو دا بابا توین و بیزتی نو چی آم خلی کیوی نی چی کلمی ملمی بار تویستی وین زنی دا سو نبیزتی دا خلی کوئی کلمی را ہوتی دا نو بابا ای بدنام کدا محبتو ما ای کولو محبتا خو لیکن دی محبت دا وجه نغلطیانی کردیو دا محبت کافر شویو مطلب داو لکه حسره ویز پلار سره محبت کو ما نو روغون تا که دا خون ورلاندی شو فکر کی راو ولیو دا پاس بکینی لکه پرزول دا خوشتبیتی دا گنا نو دا محبت خود پلار نی دا بسوس خیلی جوڑ کو زکا اسفینگیر دا یو من سره بی دا پاس کینی نو و مینا خو لیکن طریقت نغلط شو نو مشرکان و زن تا مشرکان داسی نویلا چه بس اللہ نیش داری امانگ بل چاہتا آواز کو آغی مینہ کولا نو دا دی وجه نشا سے بھئی حاجتو نو بیالتا اوڑل او سم پنجاب تلاشا عبادت زین ای پریخی دی محمل و معتل لیکن دا گورا مراکز داسی عباد دی شمی بلفونا روڑونا ٹول و ترانا وزیر چې کله وزارت میلاویږي وزیر اعظم ته چې کله وزیر اعظمی میلاویږي لکه هغه سابقه د لاهور لوی ګناهګار دشمن د حق پرستو چې یو بدماش ولګېدو بل بدماش ته یې امن ورکو سعودي ته یې ولېږلو هغه بدماش چې کله وزیر اعظم شو نو هغه ویل چې دا وزیر اعظمی میډیا کې لیکلی دا خو ما ته دادا راکړي دي پنجابیانو خو یو پلار نه یي کنه چه کسا گشت زامنی نو داغی پلاران هم دیری کنه دو جاده تو المخلات دو جاجه دا نو پا دیران گرزی نو دیک دار زینا منڈی وی نخفل حاجت پورا کی ناغا وی که حقیقی بادشاہ دی دا لاہور ناغا دادا دی نو منگ وایو چی بیا کل از غلولی نو دادا چرت تلو نو چونکی یو طرف تا داغا مشیری خاص مشاہد حسین غالی رافیزی با ایمانو او بل طرف تایی سیوسو سنیان زان سرکی نولیو دا نکته و زیاد همدردی داغا شیعو سروا سنیانو